Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is bijna 6 minuten over 8. We gaan naar Israël. Niet alleen in Amerika houdt de grensmuur de gemoederen bezig. Premier Netanyahu van Israël heeft aangekondigd dat hij een hek langs de grens met Gaza wil bouwen. En dat hek moet 6 meter hoog en 65 kilometer lang worden. Contact met onze correspondent, Alena Gelderblom. Alena, waarom is dat hek nodig, vindt Netanyahu? Nou, volgens premier Netanyahu is het noodzakelijk om, zoals hij zegt, terroristen uit Gaza tegen te houden. De afgelopen maanden is het erg onrustig geweest aan de grens door de protesten in Gaza. En zijn er meerdere pogingen geweest van Palestijnen om die grens over te steken. En dit is eigenlijk de laatste stap van een grootschalig project dat zo'n €800 miljoen heeft gekost om die grens te beveiligen. Maar de beveiliging bij de grens met Gaza is al heel stevig. Wat voegt dat hek dan toe? Ja, dat klopt. Dit hek wordt op een grote ondergrondse muur gebouwd die tegen tunnels is gebouwd. En er is ook een zeebarrière. Ook is het ook nog zo dat er een grote bufferzone is tussen Israël en Gaza van soms wel 300 meter. Daar houden Israëlische militairen constant de wacht. En er wordt met drones het gebied dag en nacht gescand. Dus dit lijkt me meer een symbolisch hek. Want nu is het al bijna onmogelijk om die grens over te steken. Nou zijn er in april verkiezingen. Heeft dat er nog wat mee te maken? Ja, Netanyahu presenteert zichzelf altijd als Mr. Security, de man die Israël veilig kan houden. Maar vooral vanuit de grensgebieden in Israël was er de afgelopen tijd kritiek op hem. Werden er zelfs protesten tegen hem georganiseerd omdat ze zich onveilig voelden. Dus dit is een manier om te laten zien aan die kiezer, zeker in dat gebied, van ik doe er alles aan om elke vorm van bedreiging tegen te gaan. Hoe wordt er op die plannen van Netanyahu gereageerd in Israël? Ja, er zullen misschien mensen zijn die het overbodig vinden, maar zoals ik al zei, dit is onderdeel van een veel grootschaliger beveiligingsproject eigenlijk. Dus voor ons klinkt zo'n hek misschien als heel extreem, maar hier komt het niet uit de lucht vallen. En hier is het gevoel van veiligheid eigenlijk het allerbelangrijkst. Alena Gelderblom was dat, vanuit Israël. En dan een nieuwe ontwikkeling in het debat over pulsvissen. EU-ambtenaren die willen een procedure tegen Nederland beginnen, want ons land zou zich niet aan de regels houden. Dat schrijft de Europese Commissie in een brief. Die is in handen van de NOS. En ik praat erover met EU-correspondent Thomas Spekschoor. Thomas, even nog terug naar het begin, hè, want dat pulsvissen, die term, die kennen mensen denk ik wel. Waar gaat het hier ook alweer over? Ja, dat is vissen met kleine elektrische schokjes. Je gaat met een soort net over de zeebodem. Je geeft die elektrische schokjes af en in die zeebodem zitten allemaal vissen. Die zwemmen dan op en dan vang je dus heel veel vis als je dat op die manier doet. Razend populaire methode onder Nederlandse vissers, want je bespaart een heleboel brandstof ten opzichte van een oudere methode. En je vangt heel veel vis. Probleem is alleen Franse vissers en Britse vissers, die zijn heel erg gekant tegen dat pulsvissen. Want die zeggen, als er zo'n groot Nederlands schip voorbij is gevaren, dan vang je vervolgens de dagen daarna helemaal niets meer. Het enige wat je nog in je netten vindt zijn allerlei dode zeedieren en die zijn omgekomen door die elektrische schokjes. Daar is wetenschappelijk eigenlijk geen bewijs voor, maar dat is wel de discussie die speelt in Brussel. En nou willen die EU-ambtenaren dus een procedure beginnen. Wat is de aanleiding? Ja, de aanleiding is een klacht van de milieuorganisatie Bloom uit Parijs. Die zijn al de hele tijd het steentje in de schoen van de Nederlandse vissers, want die hebben ook al voor elkaar gekregen dat het Europees Parlement stemde voor een totaalverbod op pulsvissen. Nou, die hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Die zeggen namelijk, Nederland had eigenlijk maar 5% van de vloot mogen inzetten voor pulsvissen. En als je nu naar de praktijk kijkt, dan is dat 40%, omdat Nederland elke keer weer naar Brussel is gegaan om elke keer weer om meer vergunningen te vragen. Daarvan kun je zeggen, daar heeft Bloem een punt. Want Nederland heeft inderdaad veel meer vergunningen gekregen dan oorspronkelijk de bedoeling was. En Nederland heeft daarbij gezegd, we gaan dat gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat wetenschappelijk onderzoek is maar deels uitgevoerd met die schepen. Tegelijkertijd, de Europese Commissie is wel altijd meegenomen in al die stappen en heeft iedere keer toestemming gegeven. Dus het is heel opvallend dat juist de Europese Commissie, juist die ambtenaren die die toestemming altijd gaven, dat die nu zeggen, we willen een inbreukprocedure starten. Die ambtenaren willen dat dus, en dan moet vervolgens de Europese Commissie er zelf nog wel mee instarten. Dus het zou kunnen dat het er niet van komt, maar de kans is wel heel groot dat er zo'n procedure komt. En wat betekent dat dan voor de Nederlandse vissers? Dat kan op den duur betekenen dat ze hun vergunningen kwijtraken. Zo'n procedure duurt lang, hoor. Dat gaat in eerste instantie moet dat dus nog goedgekeurd worden door die eurocommissarissen. Daar zal al een paar maanden overheen gaan waarschijnlijk. En daarna wordt er een onderzoek gestart. Maar dan kan de Europese Commissie naar Nederland toe gaan en zeggen, wij willen toch echt dat jullie een aantal van die vergunningen inleveren. We willen dat jullie beleid aanpassen. Dus dat kan voor de vissers een hoop betekenen, namelijk dat ze hun vergunningen kwijtraken. En als je dan bedenkt dat er ook nog dat besluit van het Europees Parlement ligt om een totaalverbod op pulsvissen in te voeren, ja, dan ziet het er gewoon niet goed uit voor die vissers. Nee, want dat vroeg me ook nog even af. Het Europees Parlement heeft daar vorig jaar mee ingestemd, hè, met het totaalverbod. Hoe staat het daar nu mee dan? Ja, daar wordt op dit moment druk over overlegd in Brussel. Het Europees Parlement wilde dus dat totaalverbod. De Europese Raad, de landen die zeiden, ja, het moet toch ook echt teruggaan. We willen minder pulsvissen. Wilden nog niet een totaalverbod, maar wel minder. Nou, die instellingen zijn nu met elkaar aan het praten over hoe ze daaruit komen. Daar is Nederland natuurlijk heel erg in aan het lobbyen van, jongens, doe nou een beetje rustig aan. Die pulsvismethode is echt niet zo slecht. Laat ons nou die vergunningen houden. Dat zag er al niet zo goed uit voor Nederland, maar nu met die procedure vanuit de Europese Commissie die mogelijk komt, ziet het er nog slechter uit. Voor Nederlandse vissers is dit gewoon heel slecht nieuws. EU-correspondent Thomas Pekschoor was dat. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Het Financiële Dagblad heeft een brief van de Nederlandse Bank in handen, waaruit blijkt dat verzekeringsmaatschappij Vivat niet goed controleert op terrorismefinanciering. De toezichthouder heeft het bedrijf achter merken als Zwitserlever en Reaal op de vingers getikt. De verzekeraar schiet volgens de Nederlandse Bank ernstig tekort bij het controleren of klanten op sanctielijsten staan. En het is zelfs onduidelijk of alle relaties van Vivat wel zijn gescreend. Als er niet snel veranderingen worden doorgevoerd, kan Vivat sancties verwachten. Een week nadat er in de Omgevingsraad Schiphol geen overeenkomst kon worden bereikt over de groei van Schiphol, pleit VNO-NCW in de Telegraaf voor uitbreiding van de luchthaven in zee. Volgens voorman Hans de Boer is dat financieel haalbaar. De aanleg zou 40 miljard euro gaan kosten en gefinancierd moeten worden door een zogenoemd oranje verbond van kabinet, bedrijfsleven, woningcorporaties en pensioenfondsen. De Boer ziet kansen in de bouw van 200.000 woningen rondom Schiphol. De opbrengsten daarvan en de deelname van pensioenfondsen waren bij eerdere plannen niet in het spel. Woningbouwcorporaties bezitten steeds minder huurwoningen in het zogenoemde middensegment. Huizen met een huur van tussen de 750 en 1000 euro per maand. Dat schrijft NRC en de verwachting is ook dat de daling de komende jaren doorzet. En dat terwijl minister Ollongren er juist meer wil. De daling is volgens de krant een gevolg van nieuwe regels die in 2015 werden ingevoerd. Na meerdere incidenten moesten de woningcorporaties zich op sociale woningbouw gaan richten. En marktpartijen moesten de bouw van de middenhuurwoningen overnemen. Maar dat gebeurt te weinig. Zij bouwen vooral duurdere huizen. Grondpersoneel van het vliegveld in Hamburg is vanaf 3 uur vannacht aan het staken. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen of geschrapte vluchten. Volgens Die Welt werd de staking gisteravond onverwacht uitgeroepen door de vakbond voor de dienstverlenende sector. Ongeveer 1000 medewerkers op Hamburg Airport, zoals beladers, bagageverwerkers en ook buschauffeurs, willen een salarisverhoging van €275 per maand. En de VRT sprak met het Belgische bedrijf dat gisteren met een schip het wrak vond van het verdwenen vliegtuig met daarin de voetballer Emiliano Sala.

Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Leusden nog 3 kwartier oponthoud na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En dat geldt ook voor de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Beesel en Venlo-West. 11 kilometer file, ook daar is de weg dus weer vrij. En bijna 3 kwartier vertraging op de A208 Haarlem-Velzen. Het komt door problemen bij de Velzertunnel. Het staat daar vast tussen Haarlem en de aansluiting met de A22. Daar 4 kilometer file. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf €1000. Kijk op evivanlandschot.nl. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Start nu met beleggen en ontvang €50 startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Cyberveilig werken bereikt u niet alleen met awareness. Hofman kijkt verder en onderzoekt het gedrag van uw medewerkers. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Boek nu bij zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag door kon met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. 8:55, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Straks spraakmakers met Guilaine Plag. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, waar gaat dat over? Over pijnstilling. We grijpen te snel naar zware pijnstillers. Dat is de stelling van vandaag. Minister Bruins wil dat er een rem komt op het voorschrijven en het gebruik van middelen als oxycodon, fentanyl. Nou, allemaal hele zware pijnstillers. Dus wel echt wel iets zwaarder dan het aspirintje, de paracetamol en de ibuprofen. In 10 jaar tijd zijn we van 93.000 naar bijna 500.000 gebruikers gegaan. En er is een aantal redenen voor de vergrijzing. Ook aandacht die er is voor pijnbestrijding. En er schijnt ook een focus in de media te zijn op dit soort sterke middelen. En een van de dingen die naar boven komt drijven is dat er gewoon te weinig kennis is over het gebruik en ook de gevolgen van die middelen. Dat ligt bij artsen, maar ook bij patiënten. Weet u wat u slikt als u het voorgeschreven krijgt? Gaat u naar wat de effecten kunnen zijn? Je kunt ook stellen, hangt het ook niet een beetje samen met de manier waarop wij zorg en de maatschappij tegenwoordig hebben geregeld? Hè? Snel naar huis na een operatie, neem een doosje pijnstillers mee. Het is druk, toch snel weer aan het werk. Neem dan maar een doosje pijnstillers mee naar het werk, want we moeten door. Als u pijnstilling gebruikt, willen we graag straks horen, wat gebruikt u dan? Hoe zwaar is dat? Hoe lang gebruik je het? En hoe bent u erover geïnformeerd? En als u het zelf voorschrijft, ja, neem ons dan eens mee in de beweegredenen om toch naar zware pijnstilling over te gaan. De stelling dus, we grijpen te snel naar zware pijnstillers. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer en de site stand.nl. De Polykliniek Rheumatologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek neemt al een half jaar geen nieuwe patiënten meer aan. Reden: een verziekte werksfeer. De Volkskrant schrijft er vanochtend over deze patiëntenstop. Marcel Kuyn is bestuursvoorzitter van het Antonius Ziekenhuis. Meneer Kuyn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, we hebben te maken, zoals in de krant staat, met een samenwerkingsprobleem tussen onze 3 reumatologen. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord heeft sinds jaar en dag een goed lopende polyklinische reumatologieafdeling. En we waren destijds op zoek naar uitbreiding vanwege toch de oplopende toegangstijden en de grote vraag. Die vonden we, maar na verloop van tijd bleek dat de samenwerking tussen de 3 artsen niet verliep zoals het zou moeten. Ja, dat veroorzaakt uiteindelijk spanningen ook op de afdeling. En na veel begeleiding, mediation, kwam er nog steeds geen oplossing. Dus ze hebben er eerst voor gekozen om een van de artsen te vragen, de laatst bijgekomen arts, om die hebben vrijgesteld van werk. Om intussen dan te zoeken naar een oplossing van het probleem. Want dit speelt vanaf 2016, hè, begrijp ik? Ja, eigenlijk vorig jaar kwam het bij de komst van een nieuwe collega na een aantal maanden naar boven. Ja, en dan heb je het over een samenwerkingsprobleem. En dan is altijd vaak heel lastig te bepalen waar nou de oorzaak ligt. We hebben bij geen van de drie artsen problemen. De afdeling loopt op zich altijd goed. Maar blijkbaar zit er iets mis in de chemie tussen de drie, waardoor dit probleem is ontstaan. De bedrijfsarts is daar natuurlijk ook in betrokken. Want diegene die naar huis is gestuurd, die heeft zich daar gemeld. Die bedrijfsarts zegt, er is sprake van treiteren, van elkaar pesten. Noem het maar. Die andere twee reumatologen, dat is een echtpaar. Ja, nou ja, wat we nu hebben besloten om te gaan doen, om hieruit te komen. Ja, ik dus begrijp dat ik over de individuele situatie niks kan zeggen. Maar we gaan nu een onafhankelijk onderzoek instellen. Met een aantal experts ook erin, die zeg maar precies moeten uitzoeken wat nu de oorzaak is. Zodat we daar ook de maatregelen uit kunnen halen om tot een oplossing te komen. Dus op het dossier zelf kan ik daardoor nu niet ingaan. Nee, maar u zegt in de krant ook dat het inderdaad klopt, dat dat een echtpaar is, die andere twee die achtergebleven zijn nu. Ja, nogmaals, het lijkt me niet goed als ik op de individuele situatie van mensen inga. Nee, maar dat kunt u toch wel zeggen? Dus we wachten rustig dat onderzoek af en daar wil ik het dan wat dit betreft wel graag bij laten. Nou ja, goed, u zegt dat ook in de krant, dus ik citeer alleen maar wat u in de krant zegt, namelijk dat die andere twee, die dus nu wel zijn gebleven in het ziekenhuis, dat een echtpaar is. Ja, dat is een feit. Ja, goed. Maar is het dan niet gek dat die dus kennelijk in staat zijn om iemand anders weg te werken? Ja, nogmaals, dat zijn interpretaties die ik niet deel. Ik stel voor ons even rustig dat onderzoek afwachten en op basis daarvan gaan kijken hoe het verder moet. Ja. Ik zit ook even naar de patiënten te kijken. Want voor een deel zouden de mensen van de IJsselmeerziekenhuizen, die zouden bij jullie ook worden ondergebracht. Ja, dat maakt het natuurlijk ook extra ongelukkig. En dat is ook de reden waarom we er heel veel tijd en energie in steken. De toegangstijden voor reumatologie zijn al lang, überhaupt in Nederland. En zeker in de randgebieden. Met de extra toestroom van patiënten vanuit de Noordoostpolder en Urk lopen die alleen maar op. Dus vandaar dat ze nu ook naast op zoek zijn naar vervanging. Die is niet zo 1, 2, 3 te vinden. En zij hebben een overleg met de omliggende ziekenhuizen om te kijken of zij in ieder geval een deel van de pijn kunnen verzachten. En de voortekenen daarvan zijn goed. Maar je moet wel ervoor zorgen dat je niet het ene gat met het andere vult en dat er dan elders problemen ontstaan. Wanneer verwachten dat die patiëntenstop is opgeheven? Daar kan ik nu nog niks over zeggen. We zijn er heel intensief over in overleg met de andere ziekenhuizen, met de zorgverzekeraar. Maar zodra daar duidelijkheid in is gegaan, komen we daar natuurlijk meteen mee naar buiten. Ik wil wel vermelden dat intussen de lopende patiënten gewoon behandeld blijven. Dat ook spoedpatiënten welkom zijn. Die kunnen altijd meteen terecht. Maar mensen die zeg maar op zoek zijn als nieuwe patiënt naar een reumatoloog, die moeten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. Dank voor uw reactie. Marcel Kuijn, bestuursvoorzitter van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Dan gaan we weer naar Matthijs Holtrop. Een mooie taartbakker, dat is leuk. Maar is het ook leuk om bakker te zijn? We kijken vanmorgen of Heel Holland Bakt ook nieuwe bakkers oplevert. Matthijs is intussen bij een van de oudste bakkerscholen van Nederland. En Matthijs, krijgen ze daar onder invloed van de populariteit van Heel Holland Bakt ook meer aanmeldingen dan? Nou, wat we in ieder geval zien is dat het vak natuurlijk elke zondagavond in de spotlight staat. En daar kijken miljoenen mensen naar. Martien Pelen is van de bakkerschool in Wageningen. Trekt het ook extra leerlingen, extra studenten? We zien zeker inderdaad meer studenten die geïnteresseerd zijn voor het bakkersvak. Of het daadwerkelijk ook heel veel extra studenten geeft, daar zit nog wel wat stapjes in. Hè. Dus de intake ook die gedaan wordt met de studenten is belangrijk. En ook de beroepsoriëntatie. Dus meer studenten, meer aandacht, ja. Maar de tegenwerking is wel, het mbo krimpt ook. Dus uiteindelijk blijft het aantal ongeveer gelijk. En het is natuurlijk niet helemaal toe te schrijven aan het programma. Misschien spelen er ook nog andere factoren. Maar het zal in ieder geval niet verkeerd zijn. Het is zeker niet verkeerd. Er wordt in ieder geval een duidelijk beeld gegeven dat als je een product maakt, dat daar echt wel aandacht voor nodig is. Een goed recept is geen garantie voor een perfect product. Dat weten we allemaal, hè? Oh, oké. Okay. Heb je ervaring daarmee? Nou ja, de eerste pannenkoek mislukt ook wel eens, hè? Ja, precies. Nee, dus ja, proberen hier ook op school echt aandacht te geven... ook aan de technieken die erbij horen. En daarnaast ook een juiste beroepshouding. Hè. De studenten hebben hier dus ook vakkleding aan. Geen sieraden om. En ja, we maken dus producten met passie... zodat mensen daarna ook echt van kunnen genieten. Zo moet je het wel leren. En hier zie ik al een bakkersmuts en een witte jas. Dat heeft een naam, toch? Ja, klopt. Ik ben Mark van Rijtenbeek. Ja, ik bedoelde eigenlijk je jas. Oh, dit is een jas. Ja, dat is een buis. Een bakkersbuis. Juist, dat woord zocht ik. Een bakkersbuis. Mark, jij moet straks hier examen doen. Hoe ziet zo'n examen eruit? Ja, goed voorbereiden. En ik moet vandaag een fly-examen maken. Een fly-examen? Ja, ik moet 4 kersen flyen maken. En ja, dan moet een deeg draaien, een vullingje maken. En dan moet het deeg rijzen natuurlijk. En daarna moet ik het bakken. Het ziet er op tv heel makkelijk uit. Ja, het is moeilijker dan je denkt. Ja? Ja. Vertel, hoe kijk jij dan naar Heel Holland Bakt? Ja, ik vind het een interessant programma. Ik heb niet alle programma's gevolgd. Maar zoals gisteravond heb ik wel gekeken. En je ziet wel veel technieken die ze gebruiken. Gebruiken wij zelf ook in de bakkerij. Is het ook leerzaam dan? Ja, het is wel leerzaam. Sommige dingen denk je van, oh, dat kan wel beter. Of dat doen wij anders. Maar heel veel dingen kan ook weer van leren. Ja. En als jij straks examen hebt, waar ga je dan op letten? Dat ik... Er zijn er onderdelen waarvan je denkt, oh, lastig. Of juist, dat kan je heel goed. Ja, wat is jouw kwaliteit? Ik doe nu de patisserieopleiding. En ik ben geen broodbakker officieel. En ik doe nu een... Ik ga nu een broodproduct maken. Dus ik moet daarvoor een deeg draaien. Dat is wel lastiger met een flydeeg. Is wel lastiger dan een normaal deeg. Nou, heel veel succes alvast. Ja. Dan loop ik met Martien alvast even naar de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Dat lokaal. Meer belangstelling dus. Jullie hadden open dag afgelopen weekend. Ging het daar ook over dat ene tv-programma? Ik was zelf niet aanwezig, maar collega's wel. Of het daadwerkelijk daarover ging, geen idee. Maar ik denk wel dat het helpt ook in de oriëntatie. Studenten komen vanaf een VMBO en maken uiteindelijk dan een keuze voor een bepaald beroep. En dan draagt het wel bij natuurlijk dat zo'n tv-programma er is. Maar er is wel veel meer als alleen maar het bakken, zoals dat op tv getoond wordt. Ja, daar had ik het net ook al even over bij de bakker. Ondertussen staan we die hallen... holle ruimte met allemaal lange tafels. En elke tafel precies hetzelfde gereedschap. Ja. In een bakje staat ook wat het is. Garders, spatels, 1 schaar, 1 rolstok, een krabbertje. Dan moet het allemaal mee gebeuren. Er zit al 1 docent met een achter het krijtbord in de bakkersruimte. Dat is toch grappig, zo'n schoolbord in een omgeving waar met eten wordt gewerkt. Hier gaat het gebeuren, dan ben ik mijn vraag vergeten. Ik zie hier in ieder geval 8 unieke bakkerijtjes in 1 lokaal. Dus echt iedereen leert dus op zijn eigen manier verantwoordelijk te zijn... voor dat deel van het proces wat uiteindelijk moet leiden tot een eindproduct. Ja, precies. Dan krijgt u elke week de reclame van Heel Holland Bakt. Worden die lessen ook besproken? Of wordt die uitzending besproken in de les? Die worden niet besproken. Het is wel eens een keer geopperd van, hey, kunnen we daar misschien iets mee doen? Dus uiteindelijk, het prikkelt ons ook. Het is goed om scherp te zijn. Het vak verandert. En ik denk dat je daar inderdaad wel ook van bewust moet zijn. Nou, ze moeten maar laten zien. Het examen begint strakjes. Dus alles staat klaar. En dan hopelijk weer wat nieuw talent. Zo is het. Matthijs Holtrop bij de bakkerschool. Ik neem aan dat hij gebak meeneemt. Ik hoop het wel, zeg. Bij de koffie. Daarover gesproken, want er is nog wel wat nawerk, hè, als het gaat over heel Holland Bakt. Wat nazorg. Nazorg. De finale werd dus, ik zou zeggen het nog maar 1 keer, gewonnen door Anna. Maar een andere ster van afgelopen seizoen was natuurlijk Cas. Die jongen met het rode haar, die slechthorend is. En 1 Limburg heeft een bericht over hem. Want Cas heeft namelijk speciale gebaren bedacht voor baktermen. Die heeft hij samen met een doventolk bedacht. Zo waren er nog geen goede gebaren voor Bavarois, Thai, Bros en Merengue. Lijkt me lastig hoor, Bavarois. Ja. Kun je hem even doen voor de webcam? Nee, dat kan ik niet. We kunnen dus heel even kijken wat het dan geworden is. Maar die nieuwe gebaren die zijn in ieder geval zo'n succes... dat ze inmiddels officieel zijn overgenomen door het Nederlands Gebarencentrum. De inzamelingsactie voor Papa Jay, de alleenstaande Rotterdamse vader van 5 kinderen... heeft bijna een ton opgeleverd. Hij werd bekend door het programma Een Huis Vol... dat de opvoeding van grote gezinnen volgt. Veel mensen waren van Jay gecharmeerd. Zo ook een man uit Noord-Brabant die hem geen zielig geval vindt... maar je ziet wel dat hij het financieel moeilijk heeft, zegt hij. Een ton werd er uiteindelijk dus verzameld. En Papa Jay is daar natuurlijk heel dankbaar voor, zegt hij tegen RTV Rijnmond. Ze kunnen nu... naast mijn 18 uurtjes dat ik werk, gewoon puur, ja, je hebt een stuk, je kan studeren, snap je? Er is ruimte voor. En dat, rijbewijs, sporten, het is toch eten voor de kinderen en wijsheid. En dat geld werd in maar 4 weken verzameld. Dan een bericht over rapper 21 Savage. Een Amerikaanse rapper is dat, onder meer bekend van dit. How many times did you lie? How many times did she leave? How many times did she cry? How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs. Gisteren werd bekend dat 21 Savage mogelijk de Verenigde Staten wordt uitgezet omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, meldde Amerikaanse media. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is de rapper in 2005 als Britse tiener naar Atlanta gekomen, maar nadat zijn visum na een jaar afliep, is hij toch in het land gebleven. 21 Savage werd opgepakt bij een gerichte handhavingsactie van de immigratiedienst en zijn advocaat zegt dat hij nu bekijkt of het allemaal berust op een misverstand. En in Australië is wat onrust ontstaan over een nieuw ijsje dat Unilever deze maand op de markt brengt. Het gaat om een veganistisch Magnum-ijsje waar geen zuivel in zit. En Australische melkveehouders zijn daar boos over, schrijft The Guardian. Ze vinden het misleidend dat de Magnum een ijsje wordt genoemd, want officieel mag je alleen producten met room of melk als roomijs aanduiden. Unilever zegt in een reactie dat de vegan Magnum nooit is neergezet als ijsje, maar wel als een bevroren lekkernij. Dan de situatie op de weg. Loopt het alweer wat terug? Het aantal kilometers file, Jolanda. Of Jolanda zeg ik, Bianca, neem me niet kwalijk. Geen probleem hoor. Ja, de dagelijkse files die lossen alweer wat op. Er is nu iets minder dan 400 kilometer over. Er is wel net een ongeluk gebeurd bij Apkoude op de A2... van Utrecht naar Amsterdam. En dat zorgt voor een uur oponthoud nu tussen Maarsen en Apkoude. Het is een ongeluk met een vrachtwagen en er zijn 3 rijstroken afgesloten. En wat problemen bij Rotterdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienenoordbrug. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 3 kilometer file. En dat veroorzaakt ook problemen op de A20 Gouda Hoek van Holland. In beide richtingen heb je daar een half uur oponthoud voor knooppunt Terbrechtseplein. Paul Weller was de grote man van de Jam, later de Style Council. Dit deed hij eens eentje. Nam die op in Nederland trouwens, in een studio in Amsterdam. Don't make promises. Singing all about tomorrow, June's our promises we can keep. Every moment bringing love I can only borrow. Paul Weller, Don't Make Promises. Het is 8:08. Abu Dhabi, dat is de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, krijgt vandaag de paus op bezoek. En dat is bijzonder, want het is voor het eerst dat daar een paus naartoe is gegaan. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, waarom is dat eigenlijk nooit eerder gebeurd? Ja, je kunt zeggen, er is heel langzaam naartoe gewerkt. De dialoog tussen islam en de Rooms-Katholieke Kerk is eigenlijk op gang gekomen in de jaren 60, 70, 80. Paus Paulus VI, dus al een hele tijd geleden, was de eerste paus die op bezoek ging in een Arabisch land, in Jordanië. Zijn opvolgers hebben dat ook gedaan. Johannes Paulus II naar Libië, Turkije, Egypte. Benedictus XVI is ook naar Turkije geweest. En langzamerhand is er natuurlijk ook veel veranderd in het Midden-Oosten. Er is heel veel instabiliteit, de radicalisering, IS. Je ziet dat machthebbers, zoals de man van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, dat zijn mensen die willen meer stabiliteit en veiligheid en die willen iets doen tegen die radicale islam en bruggen gaan bouwen. En ja, daarom heeft hij niet alleen dit jaar uitgeroepen als het jaar van de tolerantie, deze Mohammed bin Zayed, maar ook de paus uitgenodigd om die stond te trappelen echt om langs te komen, om een grote ontmoeting te doen die vandaag plaatsvindt. Omdat Franciscus kan worden gezien als een bruggenbouwer? Dat is wat hij heel graag wil zijn. Dat is echt zijn speerpunt. Paus Franciscus is iemand die tussen de religies dialoog wil. Hij wil benadrukken wat godsdiensten verbindt en juist niet waarin ze verschillen. Hij zegt, we moeten samenwerken voor vrede, voor broederschap, voor veiligheid, voor, in feite, dat is waarom we hier op deze aardbol zijn. Hij heeft al verschillende dingen gedaan. Hij heeft in 2017 Egypte bezocht en heeft allerlei islamgeleerden ook ontvangen in Rome. Diezelfde islamgeleerden uit Egypte zijn nu ook weer aanwezig in de Verenigde Arabische Emiraten. Want hij wil de paus laten zien eigenlijk aan de andere Arabische landen dat in dit land waar hij nu is, want hij is al in Abu Dhabi, dat godsdienstvrijheid kan, dat het mogelijk is en dat het belangrijk is. En er is nog een ander klein grappig dingetje. Precies 800 jaar geleden ging de heilige, de man, de monnik Franciscus van Assisi, naar wie deze paus zich vernoemd heeft, naar Egypte om op bezoek te gaan bij een sultan. Dus ook naar een moslimman. En dat doet deze paus dus eigenlijk 800 jaar later weer. Je zegt, hij wil ook laten zien dat het kan, dus in een islamitisch land, godsdienstvrijheid. Hoe is de situatie voor christenen dan in de Verenigde Arabische Emiraten? Nou, relatief goed eigenlijk. Kijk, het is een klein land, 9,5 miljoen inwoners, maar ongeveer 1 miljoen mensen is katholiek. Daar moet wel bij gezegd worden, dat zijn allemaal migranten. Allemaal, noem ze maar, gastarbeiders, mensen uit andere landen. Filipijnen, uit India, uit Syrië, Jordanië, maar ook uit Europa. Allerlei mensen die daar werken voor de plaatselijke bevolking. Want de plaatselijke bevolking, dat zijn allemaal moslims. De islam is de officiële staatsgodsdienst. En het is ook een misdrijf voor moslims om zich te bekeren tot een andere religie, of katholieken die willen proberen om moslims te bekeren, ook dat is verboden. Dus de situatie is, laten we zeggen, goed, maar niet ideaal. Maar er zijn genoeg andere minderheden, ook hindoes en boeddhisten, samen met katholieken, dat is de grootste groep, 1 miljoen dus, die met in enige relatieve godsdienstvrijheid daar kunnen leven. Zijn er ook mensen die niet zo enthousiast zijn over dit bezoek? Altijd. Nou, om te beginnen is er nogal wat kritiek op de paus, ook vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zelf, dat hij naar een land gaat dat samen met Saoedi-Arabië de oorlog in Jemen aan het voeren is. En dat is, weten wij, een verschrikkelijk bloedige oorlog waar ongelooflijke menselijke tragedie gaande is, met heel veel hongersnood en ellende. De paus weet dat. Franciscus heeft gisteren nog in Rome duidelijk gezegd dat veroordeeld en gezegd dat er hulp en voedsel moet komen voor die mensen. Misschien gaat hij er iets over zeggen in Abu Dhabi zelf, maar dat denk ik eigenlijk niet, want daar komt hij niet voor. Natuurlijk zijn conservatieve katholieken en hele conservatieve moslims ook niet blij, want die willen überhaupt niet dat islam en katholicisme met elkaar praten. En er heerst ook wel wat onbehagen bij veel Joden. Israël bijvoorbeeld, want ja, vroeger waren de Joden de partner bij uitstek waar de kerk dialoog mee zocht, maar in de laatste jaren, ook door de veranderde sociale, maatschappelijke en politieke omstandigheden in de wereld, zijn ze eigenlijk een beetje weggeschoven en zijn de islamitische landen de voorkeurspartner van deze paus geworden. Ja, goed. In Abu Dhabi dus de paus, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. U hoorde Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.